Mokolo ya lomingo, mokolo ya lomingo, otambisinga moto boye, otambisinga moto boye, Jessica. Mokolo ya lomingo, mokolo ya lomingo, otambisinga moto boye, otambisinga moto boye, Jessica. Papier pala Mireille Chebos Meme Kanza Pataki Lokinda. Jeune maître, Jamos. Na la la wapi o mama nga yo na moleli. Sose leli a e mama nga yo na moleli. Nako banga mingi soki o solo la kina bango. Nako mona somo soki boli wangwe suki na zela. Jessica mama e, chegi na nga e mawa e. Eben sele, Zizi Kapia. Na la la wapi o mama nga Selelia e mama nga yo na moleli Nako banga mingi soki o solo na kina bango Nako mona somo soki boli ngangwe suki na zela Jessica mama e, Krisa nga e mawa e Emenzazi, papa mwanzaka La la la wapi o mama nga yo na moleli So selelia e mama nga yo na moleli Nako banga Soki o solo na kina bango Na komona somo soki boli ngangwe suki na zela Jessica mama e, Joela nga e mawa e Otiki Krishana Joela nani Shemina nga e mawa e Otike lindongo mokumba monene Shemina nga e mawa e Na kutu na jefisi nandu jibi mkwama Thank you. Pascal Boba. Oh,